तो क्या माँ को तलाक देने वाले बाप के बजाय किसी और का नाम शादी कार्ड वगैरह में बतौरे वालिद डाल सकते हैं? किसी और का नाम हरगिज नहीं डाल सकते। तलाक देने से बाप होना खत्म नहीं हो जाएगा, बतौरे वालिद उसकी खिदमत भी करनी होगी, खा माँ नाराज होती है। अगर माँ के कहने में आकर बाप की हक तलबी करेगा तो सख्त गुनाहगार है। अल्लाह तआला आलम व रसूलहु आलम عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب